أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kardeşlerim, bundan önceki derslerimizde dersimizin konusu neydi? İmandı. İmanın ne olduğunu işlemiştik. Allah-u Alem 14. ders oluyor galiba bu ders. İman konusunda 14. ders oluyor. İman nedir? İmanla ilgili ayetleri işlemiştik. Amelle imanın arasındaki bağıntıyı işlemiştik. Amelin imandan olduğuna dair ayetleri işlemiştik. Şimdi de amelin imanın bir cüz üzerinden bir cüz olduğu babıyla alakalı olarak, yani amel imandan bir cüzdür, İmanla amel birbirinden ayrılmaz babının hadislerle alakalı olan kısmını ne yapacağız? Bugün işlemeye çalışacağız. Yani ameller imanın bir parçasıdır. Bununla ilgili hadisler nelerdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Allah'a iman ettim de istikamet üzere yaşa. Allah'a iman ettim de ve istikamet üzere dosdoğru yaşa. Bu hadis-i şerif Müslim iman babında Cami'u Evsafil İslam adı altında ne yapılmış? Zikredilmiş. Şimdi biz burada ilk önce imanı ne yaptık? Ne olduğunu, ıstılahi manasının, lugavi manasının Kur'an ve sahih sünnette nasıl geçtiğini bir parçada olsa ayetler ve hadisler ışığında işledik. Ama istikamet ne demek? Şimdi imanı biliyoruz ne demek olduğunu. Ama istikamet ne demek? İstikamet hattı hareketi doğru olmak. Doğruluk, namuslu hareket etmek, her işte itidalli ve orta yollu olmak. Adaletten, doğruluktan ayrılmayıp diyanet ve akıl içinde yürümek. Diyanet, din demek biliyorsunuz. Dini ilgilendiren mevzular demek. Allah Azze ve Celle'ye layıkı vechile kulluk etmeye çalışmak demek. İstikamet. Bir şeyin bir tarafa doğru uzanması manasına da ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Yön ve cihet manalarına da ne yapıyor? Geliyor. Yani kısacası istikamet, Allah Azze ve Celle'nin isteğine uygun olarak hareket etmek demek. İman ettim diyeceksin ve istikamet üzere olacaksın. Yani iman ettim demekle kurtulacağını sanmayacaksın. İman ettim diyeceksin, imanın levazımını da yerine getireceksin. Çünkü Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerindeki bir ayeti kerimede ne diyor? Siz iman ettik demekle kurtulup bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Adam iman eder, esas mesele oradan başlar. Amentu billahi diyorsun, ben Allah'a iman ettim. Sen Allah'a iman ettin ama Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmedin. Nehilerinden sakınmadın. Nasıl Allah Azze ve Celle'ye iman ettin? Sen evleniyorsun. Bir kadınla evleniyorsun. Evlenmeden önce de o kadınla hiç alakan yoktu, ilgilenmiyordun. O nikah muamelesi olduktan sonra da ilgilenmiyorsun. Hiç onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını görmüyorsun. Arzularına, isteklerine cevap vermiyorsun. Nasıl evlenmek bu? Evlenmeden önce de lakaydana davranıyordun onun hakkında. Ki o zaman tanımıyordun zaten. Ama evlendikten sonra, onu tanıdıktan sonra da lakaydana davranıyorsun. Nasıl bu olmayacak bir şeyse, kabul edilmeyecek bir durumsa, işte bir kimsenin de ben Allah'a iman ettim deyip de Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, nehilerini göz ardı yapması ne değildir? Akıl kârı değildir. Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş olan bir kimse, Allah'ın emirlerini ve nehilerini gücünün yettiği nispetinde ne yapacak? Yerine getirecek. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Ben size diyor bir şey, ben nehyediyorsam, ben sizi bir şeyden nehyediyorsam, ondan diyor şiddetle çekinin. Ama diyor bir şey emrediyorsa, gücünüz nispetinde diyor onu uygulamaya çalışın. Nehyettiğim zaman kesinlikle bak, nehi kesinlikle ne yapmayacaksın? Yanaşmayacaksın nehye. Ama emre gücünün nispetinde insan ne yapacak? Yerine getirecek. Yerine getirecek. Mesela Allah Azze ve Celle normal kişilere namaz emri nasıl? Kıyam, kıraat, rükû, sücud şekliyle davranması. Ama adamın bel fıtığı var, hastalığı var, ne yapamıyor? Oturamıyor. Ayakları sakat, ayakta duramıyor. O adamdan kıyam nedir? Sakıttır. Neden sakıttır kıyam? Adam onu kudreti yetmiyor. Ayakta durması için. Dilsiz olan kimsenin konuşma yeteneği Allah tarafından alındığı için o adamın kıraati yok. Ama kıraat namazın rükunlarından normal kimseler için rükunlarından olan namazın olmazsa olmazlarından olan bir durum. Böyle olmasına rağmen herhangi bir mazeretten ötürü insan bunu yerine getiremiyorsa ne yapacak? Yerine getirebildiği şekliyle bundan yükümlü tutulacak. Yani yerine getirebildiği şekilde. Sen şimdi abdest almak namazın farzıdır, tavafın farzıdır dersen adamın elinde ne var? Yara var. Yüzünde yara var. Su o yaraya değdiğinde yarası azacaksa adam ne yapmayacak? Yıkamayacak. Abdest almayacak. Yani orasını yıkamayacak. Abdest almayınca ne yapacak? Teyemmüm etmesi lazım. Teyemmüm de edemiyor. O zaman ibadet ve taat ondan sakıt olmuyor. O insan o haliyle ne yapacak? İbadetini, taatını yerine getirecek. Evet. Bütünüyle sarkıt olmuyor ama rükünlerden bazıları gücü nispetince sarkıt olabilir. He. İşte istikamet buymuş. Hocam istikamet üzere dost doğru yaşa. Yani dost doğru olmadan istikamet üzere yaşanabilir mi? İşte istikamet üzere dost doğru. Yani Allah Azze ve Celle sana nasıl emrettiyse o şekilde hayatını nizam ve intizam üzerine al. Hayatını nizama, intizama sok demek. Yani sen şimdi ne yapamazsın? Allah Azze ve Celle senden bir şey istedi. Sen onu ezip büzüp kendi aklına göre ne yapamazsın? Hayatına tatbik edemezsin. Allah nasıl emrettiyse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona nasıl bir yorum ve çözüm getirdiyse, sen kendinden bir şey katmadan, bir şey katmadan ne yapacaksın? O emre amade olacaksın. O fiili yerine getireceksin. O şekilde itikat ve amel tutacaksın. İşte istikamet üzere dost doğru olmak, yamultmadan, kendinden bir şey katmadan ve bir şey eksiltmeden. Şimdi bak, katmadan olduğu gibi bir şey eksiltmeden de olacak. O zaman ancak ne yapacak? İnsan istikamet üzere dost doğru olabilecek. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani istikamet üzere dost doğru ol dedi. Ondan sonra da ne buyuruyor? Şeyyebetni surete Hud. Şeyyebetni surete Hud. Hud suresi beni diyor ihtiyarlattı. Bak şimdi bu ayeti kerimede Festaqim kema ümirt. Bu surede böyle bir ayeti kerime var. Festaqim kema ümirt. Emrolunduğun üzere dost doğru ol. Bu Hud suresi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inzal buyurulduğunda Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Hud sureti diyor ne yaptı? Beni kocattı, belimi büktü, ihtiyarlattı. Neden acaba Hud suresi belini büktü, kocattı ve ihtiyarlattı? Muhakkak hepimiz ne yaptık? Hud suresini okuduk. Çünkü var mı Kur'an-ı Kerim okuyup, var mı efendime söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okumayan, Kur'an-ı Kerim'i anlamak istemeyen bir Müslüman var mı? Yok. Ama en azından tercümesi elinde olan bir kimse ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'in içindeki muhteviyattan haberdar olabilmek için onu okuyacak. Biraz daha imkanları geniş olan ne yapacak? Tefsir okuyacak. Biraz daha imkanları geniş olan ne yapacak? Kur'an'ı en iyi şekilde anlayıp, özümleyip, çözümleyip, Kur'an'ı kendine rehber edinebilmek için Kur'an'ın üzerinde düşünecek. Hocam, Hud suresi benim büktü. Bunun evet. Arapçasını bir daha söyleyebilir misin? Şeyyebetni surete Hud dalla. He gözlü. Hud. Tamam. Hud değil bak. Hud başka. Hud başka. Hud. Yumuşak heyle. Şeyyebetni surete Hud. Ha. Şimdi bu Hud suresinde Allah Azze ve Celle nelerden bahsediyor? Öyle onu da az buçuk bilmek lazım. Evet. Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini Hud suresi bükmüş de Bakara suresi bükmemiş? Evet. Hud suresinde bahsedilen istikametten söz ediyorum. Konuları eğer biz araştırırsa ilk önce yukarıda okuduğumuz gibi Festaqim kema ümirt ayeti kerimesi bu surede ne yapılmış? Zikredilmiş. Yani bu başka surelerde zikredilmeyen ne var? Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde dost doğru yaşamanın gerekleri var. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ibadetin sadece Allah Azze ve Celle'ye hasredilmesini ne yapıyor? Şimdi baktığımızda hem maddi hem manevi şekilde bir kulun Allah Azze ve Celle'ye ve onun emrine amade olması gereği özellikle bu surede vurgulanıyor. Bu surede bir sürü peygamberin ismi şerifi geçiyor, hayatından onlar dile getiriliyor ve bu peygamberlerin kavimleriyle olan diyaloglarına da Allah ne yapıyor? Yer veriyor. Hud suresi hem akidevi cihette hem ameli cihette peygamberler ümmetlerine neler getirmişler, neler sunmuşlar, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, nehilerini nasıl bildirmişler, bundan bahsediyor. Bunun yanında da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Önceki peygamberlerin cehd ve çaba sarf ettiği gibi Muhammed sen de ne yap? Tebliğ vazifeni bir hakkın yerine getirebilmek için cehd ve çaba sarf et. Önceki peygamberlerin bu meselede inhiraf etmedikleri gibi, zoru görünce kaçmadıkları gibi sen de ne yapma? Zoru gördüğünde ben elimden gelen budur deyip de meseleyi yumuşatma. Senin arkanda ben varım Allah buyuruyor. Bütün peygamberlerin arkasında ben olduğum gibi. Onları ben Ruhul Kudüs'le desteklediğim gibi, onları koruyup gözettiğim gibi, Muhammed bunu iyi bil ki ben seni de destekleyip koruyup ne yapacağım? Gözeteceğim. Ama senin de vazifen sana indirmiş olduğum vahiyden hiçbir şeyi eksiltmeden, ne yapmadan? Eksiltmeden ve bir şey eklemeden olduğu gibi ne yapacaksın? Sunacaksın. Ümmetlerine sunup tebliğini en güzel şekilde yerine getireceksin. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu surede bütün kulların amelleri sebebiyle imtihana tabi tutuldukları, amellerinden dolayı sorguya çekilecekleri, düşüncelerinden, itikatlerinden dolayı sorguya çekilecekleri ne yapıyor? Belirtiliyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan uyduranlardan bahsediyor bu surede. Bu çok önemli. İşte bu istikamet dışına çıkmıyor. Burada Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan uyduranlardan ve bunların zalim olduklarından bahsediyor. Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan uyduranlardan, bunların en şerlilerinden bir tanesinin de Firavun olduğu bildiriliyor. Firavun ne dedi? مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِمْ غَيْرِ Ben size kendimden başka ilah bilmiyorum. Sizin ilahınız benim, Rabbiniz benim. Halbuki Rabbul Alemin bir tane. İlah layıkı ve ilahlar çok. İlahlar çok. Ama ibadete ve taata layık sadece bir tek Rab var. Bir tek ilah var. O da Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle'ye muhalefette bulunan herkesin zalim olduğunu ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Burada bize bildiriyor. Allah'a isyan eden kimsenin zalim olduğunu bildiriyor. Ama tabi zulmün de neleri var? Dereceleri var. İnsanın kendi nefsine zulmetmesiyle, dinine zulmetmesi, din kardeşine zulmetmesi nedir? Derecededir. Derece farkı vardır. Bundan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den önceki peygamberlerin ve Peygamber Efendimiz'in kavimlerine karşı irşad ederken, tebliğ ederken nasıl mülayim davrandıklarını, kavimlerinin peygamberleri nasıl azgınlar oldukları halde inkar ettiklerini de Allah ne yapıyor? Burada bize bildiriyor. Yani aslında bu sure-i celile tek başına o kadar bize ders veriyor ki, alimler peygamberlerin varisleridirler. Herkes bildiğinin alimidir. Demek ki Peygamberin aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra tebliğ vazifesi ümmetin üzerine kaldığından dolayı, öyle ya, ümmete geçti, artık peygamberlik yok. Ama peygamberliğin vazifesi kıyamete kadar baki. Peygamberlerin yaptığı vazife baki. Peygamberlik yok. O da nedir? İlimdir. O da ilimdir, takvadır, tebliğdir. Bunu yapacak kapasitede olan kişiler nasıl davranacaklarını peygamberlerinin hayatından ne yapacaklar? Öğrenecekler. Ondan kopya çekecekler. Allah Azze ve Celle iş olsun diye, yani haşa ve kella konuşmuş olmak için konuşmuyor. Maddi ve manevi şekilde bizi nasıl kul olmamız gerektiriyorsa davranışlarımızı o şekilde sevki idare altına almamızı bize ne yapıyor? Gösteriyor. Allah Azze ve Celle'yi layıkı vecile tanıyanlar peygamberlerdir. Ondan sonra innema yakşallaha min ibadihil ulema, Allah'tan layıkı vecile korkması gerekenler, korkanlar alim kullardır. Ama her kul da kendi kudretince nedir? Bir ilme sahiptir. Allah Azze ve Celle kendinden alim olma sıfatında ne yapmıştır? Bir parçayı kullarına ikram etmiştir. Ama Allah Azze ve Celle'nin ilminin ezeli ve ebedisi yoktur. Ama Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedidir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Ama kulların neyi vardır? İlimlerinin, bilgilerinin bir başlangıcı vardır, bir sonu vardır ve birisinden öğrenecek. Öğrenmeden ne yapmıyor? Kullar ilim sahibi olmuyor. Şunu da antiparantez ne yapalım burada zikredelim. Hiçbir zaman için bir kimse akşamleyin yatmış cahil, sabahleyin Allah'ına kalkmış, bu yok. Bu görüş caiz olmayan bir görüş. Bu görüş fasık ve fasit olan bazı güruhların ve grupların iddialarıyla yakından alakalı olduğu için işte ilmimiz vehbidir diyor. Kim verdi o vehbi ilmi sana? Nereden aldın sen bunu? Bu senin kendi neyin? İddia. Ve köksüz bir iddia, ispat edemeyeceğin bir iddia. Müslümanlar iddialarını ispat etmekle mükelleftirler. Ondan sonra bu ayeti, bu sure-i celilede Allah Azze ve Celle'ye muhalif olan inanç ve amel sergileyen, Allah'ın emrettiklerine tezat teşkil eden, inanç ve amel sergileyen kimselerin dünyada ve ahirette uğrayacakları cezalardan da Allah ne yapıyor? Bu sure-i celilede bahsediyor. Ondan sonra bu ayeti kerimede ismi şerifi zikredilen, hayat hikayeleri bir nebze olsun zikredilen peygamberleri sayacak olursak, zaten surenin ismi Hud. Hud aleyhisselamın hayat hikayesinden bir nebze ne yapıyor? Bahsediyor. Onun kendi kavmine getirdiği akide nedir? Bütün peygamberler akide cihetiyle kardeştirler. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar akide hiç değişmemiş. İnanç sistemi hiç değişmemiş. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kader hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'fü ba'del mevti hakkun. Bütün peygamberlerin getirdiği akidevi sistem bu. Ama amelde ne yapmış? Bütün peygamberlerin şeriatları farklı olabilir. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle Şanı ne buyuruyor? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Yani İsa'ya, Musa'ya, senden önceki peygamberlere dinden şeriat verdiğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam, sana da dinden bir şeriat verdik. فَاتَّبِعْهَا. O şeriata tabi ol. وَلَا تَتَّبِعْ. Tabi olma, uyma. اَهْوَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. bilmeyip de heva ve heveslerine göre amel edecek olan, amel etmek isteyenlerin isteklerine uyma. Ne dediler Peygamber aleyhissalatü vesselam'a? Muhammed, Mekke'de gel, 6 ay sen bizim Rabbimize ibadet et, 6 ay biz senin Rabbine ibadet edelim. Bak peygamberi bile kafirler ne yapmaya çalıştılar? Kandırmaya çalıştılar. Hak olan yoldan döndürmeye çalıştılar. Artık peygamberlik iddiasından vazgeçirmek için de onu taht verdiler, para teklif ettiler. Teklif ettiler tabii yani. Onlar o yine nedir? İlave ettiler ama hiçbirini kabul etmedi peygamberler. Zaten ha işte bak şimdi burada çok güzel bir yere değindim. Nasıl peygamber aleyhissalatü vesselam dini tebliğatı yaparken kendisine teklif edilen gayri şer'i durumlara tevessül etmedi, onlara itibar etmediyse Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olup da ilmi anlatmakla yükümlü olan kimselerde ne yapmayacak? İnsanların paralarına, makamlarına, mevkilerine göz dikip hakkı söylemekten yapmayacak, çekinmeyecekler. قُلِ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. Ne yapacaksın? Söyleyeceksin, hak senin aleyhine de olsa. Ama şimdi hak, kime göre hak? El-hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak alidir, haktan daha âli bir şey yok. Hayırlı sabahlar. Ya. Ondan sonra e'riful hak, te'arifu ehlehu. Kardeşler bak bu çok önemli. Herkes şimdi hak üzerinde olduğunu iddia ediyor. E'riful hak, te'arifu ehlehu. İlk önce biz hakkı tanıyacağız, sonra kimin hak ehli olduğunu bileceğiz. Arifu'l hak, ta'rifu ehlehu. Bugün hak tanınılmadığı için, Kur'an ve sünnet, sahih sünnet bilinilmediği için adam bilmiyor, Kur'an-ı sünneti bilmiyor. Kendisinin hak olduğunu iddia ediyor. Bu sefer de 40 tane hak meydana çıkıyor. Herkesten hakkım diyor. Hani hak Allah Azze ve Celle'nin indirdi? Hani Kur'an'dı? Hani Kur'an'ın açıklaması, tefsiri olan sahih sünnetti? Sen sahih sünneti bilmezsen adam ne yapar? Zayıflarla, uydurmalarla sana din tutturur. Ondan sonra da ne yapamazsın? İşin içinden çıkamazsın. Bu konuda geçen gün birimle konuştuk biz de doğru bir arkadaşlar. Şimdi dersi şey edelim ondan sonra. Yani ders bozulmasın. Şey edecek ama çok uzayacak. Hocam hakkı ilk önce hakkı tanı, kimin hak ehli olduğunu tanıyacaksın. Hakkı tanı, hak ehlini tanırsın. Yani bu adam hak ehli, bu adam batıl ehli derken adamın boynuzu yok ki boynuzunu göresin de efendime söyleyeyim bilesin bu adam batıl ehli. Biz hak ehlinin hak üzere olduğunu فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ ayeti kerimesiyle yakından alakalı bulunduğunu ve istikamet üzere hareket ettiğini nereden biliriz? İlk önce o adamın inanç sistemi nedir? Kur'an'a paralellik arz ediyor mu, arz etmiyor mu? Konuşmalardan anlarız. Hiç kimsenin ne düşündüğünü anlayabilir mi? Anlayamaz. نَحْنُ نَحْكُمْ بِالظَّاهِرَ اللّٰهُ يَحْكُمْ بِالسَّرَائِرِ Biz gördüğümüzle hükmederiz, sırlarla Allah hükmeder. Bir kimsenin ağzından çıkan sözle biz o kimseye ne yaparız? Değer veririz. O kimseyi tartar, biçer, ölçeriz, bir yere oturturuz. Mümin deriz, kafir deriz, müşrik deriz, mürted deriz ağzından çıkan sözle. Bir de daha önce de sorarız ama yani sen bunu telaffuz ettin de ne maksatla telaffuz ettin? O ayrı bir konu. Ondan sonra biz bakarız karşıdaki adamın gerçekten hak üzere amel edip etmediğine. Bunu da nerede biliriz? Yaptığı hareketlerden biliriz. Oradan anlarız. Yoksa fala bakarak, bu adam hak üzere yahut da rüya görerek bu adam hak üzereymiş yahut da Mustafa bunun hakkında İyi şehadette bulundu bu adam, hak üzereymiş demeyiz. Evet Mustafa'ya biz inanıyoruz, güveniyoruz ama Mustafa da bu adamın hak üzere olduğunu ne yapacak? değerlendirmek için, delillendirmek için bize neler sunacak? O adamın, o adamın yapmış olduğu tavrı sunacak. O adamın zikrini, fikrini, amellerini bize ne yapacak? Anlatacak ki o adam hakkında iyi yahut da kötü durumda şahadette bulunsun. Evet kardeşler. Şimdi Nuh suresinde ismi Hud suresinde ismi şerifi zikredilen peygamberler. Çünkü Nuh aleyhisselam da ne yapıyor? Zikredildi. Yok, Hud aleyhisselam da ne yapıyor? Zikredildiği için ne yapıyor? Hud, Nuh, bunlar üçü de üç harften müteşekkil olduğu için ne yaptı? Dilimiz yağlı da yemedik ama yan taraftan ne yaptı? Kaydı. Şimdi Nuh Aleyhisselam'la ilgili bu surede ismi şerif zikredilen peygamberler sure Hud suresi olduğu için Hud Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Hud Aleyhisselam'dan, Salih Aleyhisselam'dan, Lut Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Şuayb Aleyhisselam'dan, en sonunda da şedid kafir olan Firavun'dan ve onun zalim kavminden bahsediyor. Demek ki her zamanda, her zamanda ne yapmış Allah Azze ve Celle? Kullarını irşad için, ihya için, kullarını öğretmek için bir peygamber göndermiş ve o peygamberlerin kavimleri kimi zaman peygamberlerine itaat etmişler, kimi zaman isyan etmişler, öldürülmüşler, türlü işkencelere maruz bırakılmışlar ki bu işkencelere en büyük maruz işkencelere maruz kalan peygamber aleyhisselatü vesselam. Ha, bununla beraber her zamanda her peygamberin bir muhakkak neyi vardı? Firavunu vardı. Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i vardı. Yani adı belki Ebu Leheb, Ebu Cehil değildi ama o dıniyette, o zihniyette, o fikriyette olan bir kimseler vardı. Zamanımızda da kardeşler bunlar olacak. Ve Ebu Bekir'in manevi ve maddi torunları zamanımızda olduğu gibi Ebu Leheb'in de torunları hangi torunları? Maddi torunları değil. Manevi. Çünkü Hugal Ebter diyor Allah, onun diyor maddi şekilde soyu ne gelmedi, bu zamana kadar gelmedi. Ama onun fikrini, zikrini, onun yaşayış tarzını kıyamete kadar sürdürecek olan manevi torunları, onun izinden yürüyenler olacak. Bize düşen vazife, bize düşen vazife gördüğümüz kötü davranışlardan, hoş olmayan hareketlerden ne yapmayacağız? Tırsmayacağız. Cesaretli olacağız. Çünkü ama kullu cahilun cesirun. Bu şekilde cesaret olmayacak. Yani cahillikten dolayı bir cesaretimiz olmayacak. Bizim cesaretimiz elimizde Kur'an olduğu için sağ elimizde Kur'an olacak, sol elimizde de sahih sünnet olacak. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud olacak. Sahih sünnet. Niyet ihlas olacak hocam. Bir de niyetin ihlas olacak. Ya o tabii muhakkak zaten insan ben alimim görsünler diye çıkar bir şeyler konuşursa, peygamber gibi konuşsa dahi o adamın ihlası olmazsa o konuşmanın ne kendisine faydası olacak ne etraftaki insanlara faydası olacak. Kusura bakmayın, bir misal vereyim. Biz ya şimdi bakmayın çeşitli ışıklandırma aletleri var. Bundan 50 sene, 100 sene önce adamlar ne yapıyorlardı? Yağ yakıyorlardı, mum yakıyorlardı. Şimdi normalde mum şimdi parafinden oluyor. Daha önce mum yakıyorlardı. Yağ. Kusura bakmayın, eğer domuzun yağını yakarsanız evet orada küçük bir ışık olur ama o pis kokudan duramazsınız orada. Anladınız mı ne getirdim size delil? Yani ne söylemek istedim? Eğer ihlaslı şekilde bir insan konuşmuyorsa belki çok güzel sözler ağzından şey az ama kokusu pis kokusu. Yani az bir ışık yapabilir ama orada nefret edilecek kimin tarafından nefret edilecek? Allah tarafından. Ha, insanlar bilmiyor çünkü kalpleri. Kalplerinki aşık Allah. Allah Azze ve Celle onun işinden ne yapmayacak? Razı olmayacak, nefret edecek, gadaba gelecek ve melaikelere söyleyecek ki bu adam sahtekarlık yapıyor. Ben bunu bildim, siz de bunu sevmeyin, ben bunu sevmiyorum. Bak küçücük bir ışık çıkaracak belki insan insanlara ama onun pis kokusu çıkardığı pis kokudan ötürü ihlassızlığından dolayı o küçük ışık ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Evet. Şimdi dönelim dersimize. Bayağı epey bir ne yaptık? Dolandırdık, yaydık. Şimdi birazcık düzelim bakalım. Evet. Neden bahsediyorduk şimdi? Amellerin imandan olduğundan bahsediyorduk. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle söylediğini ne yaptı? Bize söyledi. El imanu iman bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten. İman 60 yahut da 70 şubedir. İman 60 ve 70 şubedir. Fe eftaluha onun en efdali kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah sözüdür. Bakın kardeşler şimdi imanı bu sahih sünnet, sahih hadis ne yapıyor? Tarif ediyor. İmanın söz, amel ve kalple tasdik olduğunu, artıp eksileceğini, efendim, güçlenip zayıflayacağını, yezidu bitta'a, taatla ziyadeleşip, yankusu bil masiyye, masiyetle de noksanlaşacağını ne yapıyor bize? Şu hadis bildiriyor. Evet hocam, la ilahe illallah sözü. Şimdi, فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ onun en efdali La İlahe İllallah sözüdür. La İlahe İllallah sözü mü? La İlahe İllallah sözünü söylemek mi? La İlahe İllallah sözünü söylemek. Ondan sonra وَاَبْنَاهَا onun en düşüğü de yani imanın en düşüğü de اِمَاتَتُ الْاَذَا ezayı insanlara cefa veren şeyleri kaldırmaktır. Nereden? Anit tariqi. Yoldan. Yoldan insanlara zarar verecek olan bir nesneyi kaldırmak. Vel haya'u haya da şurbetun minel iman. İmandan bir şurbedir. Şimdi bu hadisi eğer güzel şekilde fıkh edersek imanı çok güzel şekilde ne yapıyor burada? Anlatıyor. İlk önce 60 yahut da 70 şubeymiş. Bölünmüş iman. Bunun en yükseği neymiş? La ilahe illallahmış. En yükseği la ilahe illallahmış. Ama la ilahe illallah'ın kendisi mi yoksa o sözü söylemek mi? O sözü söylemek. Bak şimdi iman dil ile ikrar dedik mi? La ilahe illallah kelimesini dil ile ikrar imanın neymiş? En yüksek mertebesiymiş. Ondan sonra imatatul eza anit tariq yoldan eza verici bir insanlar da olabilir, hayvanlar da olabilir yani. Yoldan eza verici bir şeyi kaldırmak. Bu da neymiş? İmanın en düşük mertebesiymiş. Bak şimdi imanın en yüksek mertebesi, en düşük mertebesi. Demek ki artıp azalıyor. Artılıp azalabiliyormuş. Ondan sonra hayâ ne buyuruyor? Vel haya şubetun minel iman. Haya da imanın bir şubesidir. Haya nedir? Utanmaktır ama kalbin bir ameli değil mi? Kalbin bir ameli. Demek ki bak kalple de tasdik var burada. Ne var? Kalbi de ilgilendiriyor. Sen yolu, yoldan bir nesneyi neyle şey diyorsun, kaldırıyorsun? Elinle yahut da ayağınla kaldırıyorsun. Bu da amel olduğuna göre. Bak burada ne yaptı? İmanın dil ile ikrar, kalp ile tasdik, azalarla tatbik, fiilen tatbik ve artıp eksildiğini ne yaptı? Bize bildirdi. İşte bir tek hadis bak, sahih hadis. Bu hadisi ne yapamaz kimse başka türlü yorumlayamaz. Bunu yorumlarsa zaten o adam nedir? Ehl-i sünnetin haricinde olan birisidir, fitnecidir. Ha, şimdi biz burada ne anlıyoruz? Biz burada ne anlıyoruz? İmanın muhtevasını anlıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam celami'ul kelim, yani az bir sözde çok manalar ifade eden fesahat ve belagatta doruk nokta. İşte bir tek hadis, az söylemiş, öz söylemiş, 1400 seneden beri ulema bunu şerh etmiş, açıklamış. Biz de elhamdülillah ehl-i sünnet ulemasının şerhlerini okuyoruz, açıklamalarını okuyoruz ve imanımızın nasıl olması gerektiğini anlıyoruz Resulullah aleyhissalatü vesselamın bir sözünden. Bak küçücük bir söz ama ne yapıyor bize? İmanın levazımını, nelerden mürekkep ve müteşekkil olduğunu bize bildiriyor. Şimdi Ali bin Abbas'ın radıyallahu anhuma, bu hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Neden İbn Abbas deyince radıyallahu anhuma diyoruz da Ebu Hureyre deyince radıyallahu anhu diyoruz? Hem babasını hem kendisini. Ha, İbni Abbas. Yani Abbas'ın oğlu. Kimi kastediyoruz? Hazreti Abdullah'ı kastediyoruz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Hem Allah Abbas radıyallahu anh'dan razı olsun hem de onun oğlundan razı olsun. Neden? Çünkü ikisi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın en yakın sahabilerinden, İslam'a en büyük hizmet görenlerden birileri. Abdullah babasından önce Müslüman oldu değil mi hocam? Evet, küçük yaşta. Evet. Ali bin Abbas ibni Abdülmuttalib radıyallahu anhuma ennehu semi'a Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki o ne yapmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den işitmiş. Neyi işitmiş? Şu sözü söylerken yekulu, Peygamber Efendimiz diyordu aleyhissalatü vesselam. Zâka ta'mel imani, İmanın tadını ne yapmıştır? Lezzetini tatmıştır. Kim tatmıştır? Men, o kimse ki radıya billahi rabben. Kim ki Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul ettiyse o kimse imanın tadını, lezzetini tatmıştır. Kim ki? Kim ki Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul etmiştir, o kimse imanın tadını ne yapmıştır? Tatmıştır. Ondan sonra ve bil İslami dine, İslam dinde, İslam'dan da din olarak razı olduysa, İslam'dan da din olarak razı olduysa, nasıl adam İslam'dan din olarak razı olur? Ben İslam'dan din olarak razı oldum diyen adam İslam'dan din olarak razı olmuş olur mu? Olmaz. İslam'ın bütün emirlerini, nehilerini ne yapacak? Yerine getirecek, gücü nispetinde buna cehd ve çaba sarf edecek, karşılaştığı olumsuzluklarda aman hadi canım demeyecek, bu olumsuzlukları kaldırıp Allah Azze ve Celle'nin emrini ikame etmek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ihya etmek için uğraşacak, ancak bu adam İslam'dan razı oldum demeye hak kazanır. Böyle davranan. Ondan sonra ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasule, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den de Resul olarak razı olan. Bu da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiğini baş tacı yapmakla, getirdiğine tabi olmakla, getirdiğinden hiçbir tanesini terk etmemekle, istifak etmemekle, alaya almamakla ve bununla birlikte de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın küçücük bir ricasını dahi emir telakki etmekle ancak kişi ne yapar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Resul olarak razı olmuş olur. İşte bu üç mevzuyu hayatına tatbik eden kimse imanın tadını, lezzetini almış olur. Evet. Şimdi imanın tadını, lezzetini tatmış olan sahabe-i kiramı Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain zikrettiğimizde ilk önce aklımıza gelen sahabe hangisi? İmanın tadını tatmış sahabe-i kiramlar zikredildiğinde ilk defa aklımıza gelen sahabe hangisi? Bilal-i Habeşi. Neden? Ebu Bekir radıyallahu anhu ne yaptı? Bütün malını, mülkünü Peygamberin aleyhissalatü vesselamın önüne yığdı, yıktı. Kale gibiydi Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde. Evet. Ama ne yaptılar? Zor gösterdiler Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu. Tuttu Ebu Bekir radıyallahu anhu İslam'ı daha iyi yaşamak için nereye gitti? Yola çıktı. Yemen'e doğru yola çıktı. Ama Hazreti Bilal radıyallahu anhu hiçbir zaman için kaçmadı. Ahad, ahad, ahad diye diye adeta ne yaptı? Deliye çevirdi. Ebu Lehebi, Ebu Cehli, Ümeyye bin Halef'i deliye çevirdi. Ümeyye bin Halef'i. Deliye çevirdi. Yahu adam köle. Elini ayağını bağlıyorlar. Tuzda 3 gün yatırıyorlar devenin etini. 3 gün tuzda yatırıyorlar. Adeta tuz çorağı oluyor et. Ağzına koyuyorlar, bir bantla bağlıyorlar. Tabi o gün bant neyse yani belki bir ip olabilir. Bir şeyle bağlıyorlar yani. Bugün bant diyoruz biz. Bütün ağzının, burnunun suyunu ne yapıyor? Çekiyor. Oradaki tuzlu et çekiyor. Susuzluğuna susuzluk katıyor. Ne yapıyorlar? Demirleri kızdırıyorlar. Butlarına sokuyorlar. Kızgın demiri butuna sokuyor, deliyor ve oraya fitil koyuyor, fitille yakıyor. Yani bir bütün yağını kandil yapıyorlar, canlı kandil. Neler neler yapıyorlar. Yahu tuzu gözüne koyuyorlarmış, bir parça tuz. Gözüne koyuyor. Bir de Çin işkembesi. Yani bakın, sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain, hepsi ne yaptılar? İşkence gördüler. Başta Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Bilal'den başka bütün sahabe-i kiram işkenceden kurtulmanın yolunu ne yaptılar? Aradılar, buldular ve kendi memleketlerini en son terk etme durumunda oldular. Hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hicret etti ama dayandı Peygamber Efendimiz. Allah'tan emir gelinceye kadar. Ama Hazreti Bilal radıyallahu anhu köle olduğu için kaçma imkanı yoktu. Yapılan bütün işkencelere, bütün zulümlere ne yaptı? Göğüs gerdi. Adamın kendi ağırlığından daha fazla ağırlıktaki taşları koyuyorlardı sırtına. Demirden zırh yapıp giydiriyorlardı. Kuma gömüyorlardı. Havanın sıcaklığı, güneşin sıcaklığı, kumun sıcaklığı ne yapıyordu? O demiri adeta kızdırıyordu. Kavurmuyordu Hazreti Bilal içinde. Ama yine de ahad demekten ne yapmıyorlardı? Vazgeçmiyorlardı. Hazreti Bilal. İşte ne yaptılar? İmanın tadını ta saçlarının diplerine kadar ne yapmıştı? Yerleştirmişti. Ha, diğer sahabeler yerleştirmedi mi? Yerleştirdiler. Diğer sahabelerin de şeyi çok büyük. Gönlümüzdeki mevkii çok büyük ama Bilal'in yeri apayrı. Bilal'in yeri apayrı. O köle olduğu halde elinde hiçbir seçme imkanı olmadığı halde delirtti kafirleri. Nasıl oluyor sadece da? Sadece imanıyla. Ha, yani sadece ahad demesiyle bir dili var adamın. Bir sesi var. Ne kadar azap işkence yaptılarsa yaptılar, onu döndüremediler. Ama bunun yanında Habab radıyallahu anhu'yu ne yaptılar? İşkenceye, öyle işkenceye soktular ki Habab radıyallahu anhu kendisi Habab bin Eret. Neydi? Demirciydi, kılıç yapıyordu. Bir gün körüğü yaktı, kömürleri. Geldiler, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı inkar etmesini istediler. Dedi, hayır. Peygamber dedi, ben inkar etmem. Sırtını çıkardılar ve sırtının yağı, kömürleri söndürünceye kadar bastırdılar közlerin üzerine. Ve bütün sırtı adeta böyle yumruk girecek kadar yamuk yumuk oldu. Yani kömürler içine girdi. O şekilde de ne yaptı sonraki senelerde? Tabii yaralar kapandıktan sonra adeta böyle düz bir yere çamur dökmüşsün, su dökmüşsün ve elinle batırmışsın, iz yapmışsın. Yamuk yumuktu sırtı. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir gün yıkanırken görüyor Habab bin Eret radıyallahu anhu'yu. Bir bakıyor ki sırtı sanki sürülmüş tarla gibi. Bunlar diyor ne diyor Habab. Vallahi diyor ya emiral müminin beni diyor böyle böyle diyor yaptılar. Ben diyor istemezdim diyor bunun diyor görülmesini ama diyor sen diyor ne yaptın? Bunu diyor gördün. Bunu şey yanıp söylüyor. Yani sahabe-i kiramdan hepsi ne yaptı? Muhakkak eza işkence gördü. Kardeşler biz ne gördük? Ders bitti. Şey görmedim, kaset. Bir tane miydi kaset? O zaman ne yapalım, bitirelim mi? Yani biz din namına kimden tokat yedik? Kim din namına bizden selamını kesti? Hiç. Peygamberin ve ashabının, bak gördük peygamberlerin çektiklerini Hud suresinde, az bir dersimiz olmadığı halde ne yaptık? Birazcık değindik. Onlar ne yaptılar? İmanlarını ve amellerini en güzel şekilde yere getirebilmek için dünyanın bütün işkencelerine göğüs gerdiler. Biz dinimizi yaşamak için, biz dinimizi tebliğ etmek için hangi olumsuzluklarla karşılaştık? Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Dini yaşıyoruz diye bir tokat dahi yemedik belki. Evet kardeşler, bugün bitirelim inşallah bu kadarla. Hiç hocam son 3 hadisin şeyini neydi ismi geçti yerleri almadık. Hud suresi benim elimi büktü. Oradan sonraki son 2 hadis. İman 60 ve 70 yıldır. Zaka tamamen iman. Bu Müslim iman babında 11. hadis. Ondan sonra el imanu bid'un ve seb'une Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayet. Müslim iman, imanın şubeleri, en faziletli ve en aşağısı bölümü. İmanın fazileti bölümü. İmanın fazileti bölümü. Müslim'de. Tamam. Bir daha Hud suresi olsun. Bu Şeybetni surete, Hud'da nereden onu almışık? Onun şeyini koymamışım. Mahzeni almamışım. Unutmuşum galiba. Onu bir dahaki derse inşallah ne yapalım? Bildirelim. Onu hatırlatın. Bildirelim. Hocam o da Allah'a iman ettiğinde sonra istikametine de soruyordu. Müslüm iman dedik. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.